czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Miało być spotkanie Trump-Zełenski, ale zanosi się na szczyt Europa-USA. Kolejni przywódcy zapowiadają, że lecą jutro do Waszyngtonu. Migranci forsują polską granicę. Od piątku było ponad 200 prób nielegalnego jej przekroczenia. Dramatyczne doniesienia z dróg. W jeden dzień ofiar śmiertelnych było tyle, co w zeszłym roku przez cały długi weekend. Delegacja europejskich przywódców poleci do Waszyngtonu, żeby wspomóc prezydenta Ukrainy podczas jego jutrzejszych rozmów z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Wiadomo już, że na spotkanie wybierają się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, a także dobrze znajomi Trumpa, szef NATO Mark Rutte i grający z nim w golfa prezydent Finlandii Alexander Stubb. W Kijowie z zadowoleniem przyjęto informację o planowanym wylocie zachodnich polityków. O tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Zdaniem ukraińskich komentatorów obecność zachodnich polityków pomoże Wołodymyrowi Zełenskiemu uniknąć napięć w kontaktach z Donaldem Trumpem. Komentatorzy przypominają, że w lutym w gabinecie owalnym doszło do spięcia Trumpa z Zełenskim i spotkanie zostało przerwane. Wskazują oni, iż tym razem stawka jest bardzo wysoka i należy unikać jakichkolwiek komplikacji. Zełenski i Trump mają omówić szczegóły wspólnego spotkania z Władimirem Putinem. Źródła w Waszyngtonie zasugerowały, że do trójstronnego szczytu mogłoby dojść w piątek 22 sierpnia. Kreml do tej pory nie skomentował tych doniesień. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ustają próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi. Wczoraj takich prób było 230, a dzisiaj rano w rejonie Białowieży już ponad 40. Do prób dochodziło w rejonie placówek Straży Granicznej, między innymi w Czeremsze, w Płaskiej, w Mieliku, w Narewce, ale też z drugiej strony granicy, bliżej tej granicy litewskiej, na odcinku chroniącym placówkę w Płaskiej. Niestety podczas tych prób migranci zachowują się bardzo agresywnie, kilkukrotnie zaatakowali nasze patrole kamieniami. Przedwczoraj podczas jednego takiego ataku wybito w szybę w naszym służbowym samochodzie. Relacjonował Michał Bury z Podlaskiej Straży Granicznej. Według szacunków ten weekend liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy wzrośnie do 500. Ponad 170 wypadków i 26 ofiar śmiertelnych. Policja podsumowała to, co w piątek i sobotę działo się na drogach. Każdego z tych dni mundurowi zatrzymali ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Wczoraj pijany mężczyzna był m.in. sprawcą wypadków w Warmińsko-Mazurskim. To osoby, które na pewnym etapie życia ze swoim życiowym partnerem zdecydowały się na pewien specyficzny podział obowiązków rodzinnych. Kobiety, bo to zdecydowanie... Kierowca lat 35, znajdując się w stanie nietrzeźwości i kierując pojazdem Audi, najechał na tył prawidłowo jadącego, poprzedzającego go pojazdu marki Skoda, czym spowodował wypadek drogowy, którego następstwem była śmierć dwóch osób. 37-letniego pasażera oraz 2-letniego dziecka. Kierowca Audi po zdarzeniu zbiegł z jego miejsca, natomiast szybkie działania policjantów przyczyniły się do tego, że w niedługim czasie został zatrzymany. Mówił Robert Opas z policji. W ubiegłym roku, w czasie długiego sierpniowego weekendu, doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób. Wtedy zatrzymano 1500 pijanych kierowców. Na drogach trwają policyjne kontrole. Dzisiaj wieczorem przewidywany jest szczyt powrotów z długiego weekendu. Litwa planuje budowę linii obronnych sięgających nawet 50 km w głąb kraju. System umocnień granicznych ma się składać z zapór przeciwpancernych, pól minowych oraz umocnionych pozycji. Zgodnie z zaprezentowanym przez Ministerstwo Obrony planem, całość ma tworzyć linię obrony składającą się z trzech stref. Pierwsza, o głębokości 5 km, powstanie tuż przy granicy. Planowana jest tam budowa okopów oraz ustawienie zapór przeciwpancernych. Przeciwnika mają zatrzymać lub spowolnić m.in. tzw. zęby smoka czy pola minowe. Druga strefa, o głębokości 15 km, obejmie dodatkowe przeszkody inżynieryjne oraz mosty przygotowane do wysadzenia w razie potrzeby. W ostatniej strefie przewidziano ścinanie drzew na drogi, by opóźnić ruchy przeciwnika. Litewski resort obrony poinformował w mediach społecznościowych, że Litwa odchodzi od punktowych środków obronnych na rzecz jednolitego systemu, by zyskać większą głębię na granicy, silniejsze dowodzenie i pełniejszą integrację z NATO i Unią Europejską. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki.

płyta w formie winylowej. Będę o tym mówił więcej na antenie. Zrobimy jakiś konkursik, jakąś prezentację. Także już za chwilę, za 2 tygodnie winyl. Dziękuję Państwu bardzo i płytę oczywiście serdecznie polecam. Piękny koncert odbył się 1 sierpnia nieopodal budynku, z którego do Państwa teraz mówię, czyli przy Myśliwieckiej, robiony z miastem stołecznym Warszawa, z Muzeum Łazienki Królewskiej, ze Stołeczną Estradą. Wszystkim tym instytucjom również bardzo za pomoc dziękuję i oczywiście polecam się łaskawej pamięci razem z moim zespołem. I proszę Państwa, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, płyta w całości poświęcona jest polskiemu tangu. Nagraliśmy 15 tang, w większości lirycznych, i chciałbym teraz jeszcze wrócić na moment do tej naszej płyty i pokazać Państwu tango, które może nie jest dzisiaj tak dobrze pamiętane, ale jest na pewno jednym z najpiękniejszych na tej płycie. I to jest tango dwóch twórców, którzy obydwaj zginęli w getcie warszawskim, czyli zaliczają się do grona artystów getta warszawskiego. I to jest wybitny kompozytor Michał Ferszko, pianista i wspaniały chopinista i kompozytor oczywiście szlagierów, i Józef Lipski. A numer Żałuj pochodzi z roku 1936 w oryginale i śpiewali przed wojną Mieczysław Fok, Albert Harris, Adam Aston. Numer nagrywany dla Syreny Rekord, dla przez Alberta Harrisa, dla, zdaje się, Odonu. W każdym razie posłuchajmy. Barwniejsze życie cię nęciło, przygodzie poszłaś na spotkanie. Już cię nużyła nasza miłość, straciłaś już sentyment dla niej. A dziś choć żyjesz już inaczej, wiem jednak, że ci nieraz tęskno. Gdy nikt nie widzi, często płaczesz, żałujesz dawnych dni. Żałuj bezpowrotnych upojeń, już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń i przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Jesteśmy po 15 sierpnia i Andrzej Bogucki, piosenkarz i aktor, to wybór mój nieprzypadkowy na dziś, dlatego że nie tylko był piosenkarzem i nie tylko aktorem, chociaż z tych funkcji znamy go najlepiej. Przystojny facet, znany z filmów przedwojennych, no i oczywiście z całej masy nagrań, ale nie każdy wie, zresztą nie on jedyny, że był żołnierzem, zawodowym oficerem kawalerii w 7 pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Służył do roku 1929 i w latach 30. poświęcił się aktorstwu. Zapraszam Państwa teraz na dwa świetne numery w wykonaniu Andrzeja Boguckiego. Zostajemy w klimacie tanga. Jest takie tango pod tytułem Zakochane tango, a to będzie Zakichane tango. I to wcale nie jest literówka w opisie, tylko to jest Zakichane tango. A później Rach Ciach Ciach śpiewa Andrzej Bogucki. Przeklęty nos, a niech to szlak widział tak nie w porę. Już sił mi brak, a dobrze mi tak. Albowiem panowie, na zdrowie, ojej. Tak nie w porę. Już sił mi brak, a dobrze mi tak. Znalazłem trik wspaniały, jak zwalczyć kryzys cały. Proszę słuchać, w czym leży trik, zik. Wynalazłem dwa słowa, rach i ciach, ciach. Dwa słowa bez znaczenia, w których jednak razem tkwi sens. Bo rach plus ciach jest rach, ciach, ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rach, ciach, ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej. Przy słowie rach się lepiej czuję. przy ciach już jest milżej, gdy mam coś na wątrobie, rach, ciach, ciach. Gdy pragnę ulżyć sobie, rach, ciach, ciach. Od razu robi się wokoło i radośnie, i wesoło, przez ten trik, przez słówko, rach, ciach, ciach, ciach. Kamień z serca spada, rach, ciach, ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rach, ciach, ciach, ciach. Andrzej Bogucki, rach, ciach, ciach. No i fantastyczna gra orkiestry, naprawdę na wysokim poziomie. Chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze dwa słowa o Andrzeju Boguckim, dosłownie dwa, może trzy słowa. Mianowicie, co jest ważne, Andrzej Bogucki zagrał oczywiście w kilku wielkich, zagrał w kilkudziesięciu filmach, ale zagrał w kilku największych hitach i evergreenach przedwojennego kina. Szpieg w masce, Jego Ekscelencja Subiekt, Śluby ułańskie, Manewry miłosne, Bolek i Lolek, Niedorajda, Włóczęgi, Złota maska, w 40 roku pokazywany film. No i po wojnie w całej masie filmów w 79 roku zmarł Andrzej Bogucki. Jego kariera trwała bardzo długo, w 30 roku dokładnie debiutował w teatrze, ale wcześniej grywał, już jako późny nastolatek, grywał w filmie niemym. Proszę Państwa, ważne jest również to, że Andrzej Bogucki w czasie okupacji pomagał swoim przyjaciołom, uciekinierom z getta warszawskiego. Między innymi Władysławowi Szpilmanowi i pan Pieczyński, aktor, gra właśnie Boguckiego w filmie Pianista. To jest właśnie Bogucki, Andrzej Bogucki, ale nie tylko Szpilmanowi, bo również wybitnemu, fantastycznemu fotografowi Benedyktowi Jerzemu Dorysowi. O Dorysie kiedyś Państwu już mówiłem. Kto Dorysa nie zna, może sobie wejść szybko do internetu i poszperać. Warto. Są też publikacje antykwaryczne. To był fotograf, który był absolutnym pionierem i wizjonerem fotografii w Polsce. I oprócz tego, że robił zdjęcia artystyczne poza swoim studiem, to prowadził atelier od lat 20. I w latach 30. to atelier było jednym z najsłynniejszych w Warszawie. To znaczy, każdy chciał mieć portret zrobiony przez Dorysa. Dorys wylądował w getcie warszawskim, później z tego getta uciekł i po wojnie na Nowym Świecie dalej do śmierci, zdaje się w latach 80. Prowadził atelier fotograficzne. W zasadzie przez jego obiektyw przewinęli się wszyscy. Cała plejada artystów, ludzi, reprezentantów życia publicznego, ale też zwykłych warszawiaków, tej przedstawicieli tej klasy średniej, przedwojennej. Te słynne portrety Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Adama Astona, Ordonki, Miry Zimińskiej, kogo on nie fotografował. Więc Bogucki również Dorysa ukrywał i pomagał. Andrzej Bogucki jest pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Można go tam odwiedzić. Posłuchajmy dwóch piosenek teraz w wykonaniu Andrzeja Boguckiego. To będzie piękna piosenka Szczęście jest blisko i później Proszę mi nie przerywać. Nie wiesz, to wszystko szczęście jest blisko ciebie i mnie i na pewno znajdzie się je w własnych sercach skryte na dnie. To ono zmienia nam skrycie w miłość, serc bicie, w uśmiech co łzy, opromienia blaskiem marzenia szare poprzednie dni. To ono zsyła w noc ciemną radość tajemną, tęskne twe sny. Choćby smutek ciążył jak was, musi w końcu szczęścia przyjść czas. I jeśli ktoś tam na dole swą narzeka, twierdząc, że łzy to los człowieka, nie wiesz to wszystko, szczęście jest blisko nas. Znieś najwyżej pomyśl, smarkacz, żak, przy czym powiedz spokojnie mu tak. proszę mi nie przerywać, bo ja się nie dam kiwać, a kiedy odpoczywać, wiem dobrze sam. Do słodkiej tej roboty nie braknie mi ochoty, bo wszystkie figle psoty pysznie znam. I panu się robota taka zawsze uda, wystarczy chcieć móc, to nie są żadne cuda. Proszę mi nie przerywać, bo ja się nie dam kiwać, a kiedy odpoczywać, wiem dziś sam. Bo ja się nie dam kiwać, a kiedy odpoczywać, wiem dziś sam. Andrzej Bogucki. Proszę Państwa, słyszeliśmy dwa utwory w mistrzowskim wykonaniu dwóch orkiestr i w tym pierwszym to była orkiestra, którą Państwu przybliżę na pewno na jesieni w którejś z audycji. Arkadi Flato to był muzyk, aranżer, dyrygent, który przyjechał w 1933 roku do Polski po tym, jak Hitler doszedł do władzy w Niemczech. I to jest bardzo ciekawy w ogóle epizod, czy może nie tyle epizod, co wątek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, kiedy cała grupa muzyków, wybitnych muzyków rozrywkowych, instrumentalistów, przyjechała właśnie do Polski, do Warszawy, głównie z Berlina, po tym jak Hitler doszedł do władzy, oni byli pochodzenia żydowskiego, więc wybrali ten właśnie kierunek. I to był 1933-1934 rok. Wśród nich właśnie Arkady Flato w jego orkiestrze, która się nazywała Arkady Flato. Grał między innymi wybitny trębacz Adi Rozner, który miał polskie korzenie, mieszkał w Niemczech, przyjechał do Polski. To byli wybitni muzycy, pionierzy, absolutnie pionierzy jazzu. Zresztą ta orkiestra grała na dużo większym, dużo wyższym poziomie tę muzykę synkopowaną niż orkiestry polskie, ale to Państwu pokażę wszystko jesienią. Oczywiście losy tragiczne tego bandlidera. Grał z Władysławem Szpilmanem i z Arturem Goldem między innymi w getcie warszawskim i zginął w roku 1942 podczas wielkiej akcji likwidacyjnej. Arkady Flato, przypomnę tę postać jeszcze. A teraz zmieniamy bohatera na bohaterkę i posłuchamy wielkiej, wspaniałej Hanki Ordonówny w dwóch pięknych utworach, Błękitny Ekspres i Rumbolero. Dlaczego szedłem tym kluczem właśnie, że tu Bogucki, tutaj teraz Ordonka? Pomyślałem sobie o przyjaciołach, pomyślałem sobie o ludziach, którzy oprócz tego, że pracowali razem, to jeszcze prywatnie spotykali się i lubili i tworzyli jedno środowisko. I tak sobie czasem wyobrażam, że siedzą przy jednym stoliku ze sobą. I to musi być, i to jest w mojej wyobraźni bardzo piękny obrazek. Patrzysz w oczy i mówisz o miłości. O miłości, to jakoś dziwnie brzmi. Przestań kłamać, mów ze mną wreszcie prościej. Mówisz miłość, a żądzę dajesz mi. Ja nie gardzę tym pięknym uniesieniem. Krew ma prawo by swoją chwilą żyć. Po cóż więc ją osłaniać kłamstwa cieniem? Nie rozumiesz? Pocaluj mnie i idź. Jadę w życie błękitnym ekspresem, bez przystanku do celu przed świat. Chociaż przegram to życie z kwetesem, lecz nie będzie mi nic silnych krat. 10 minut zatrzymam się, gdzie chcę. 10 minut, a potem znów w dal. 10 minut, a wszystko w nich będzie. Moja radość, mój spokój, mój żal. Wierność także to słowo ulubione. Bądź mi wierną, a cóż ty za to dasz? Z czczych frazesów ubijesz mi koronę, bo zdolności w tym kierunku masz. Dróg jest wiele do różnych życia celów, nie zabraknie dla nas więc tych dwóch. Podaj rękę i odejdź, przyjacielu, bo ty błądzisz wśród moich prostych dróg. Jadę w życie błękitnym ekspresem, bez przystanku do celu przez świat. Chociaż przegram to życie z kretesem, lecz nie będzie mi nic silnych krat. 10 minut zatrzymam się, gdzie chcę. 10 minut, a potem znów w dal. 10 minut, a wszystko w nich będzie. Moja radość, mój spokój, mój żal. Na tanecznym kongresie, który był w te dzieli, co karnawał przyniesie, wszyscy się głosili. Aż wstał jeden Hiszpaniec, hej mistrzowie mili. Mazurkow, ja mam taniec, rumba i bolero trochę też. O mój kawajero, tańc rumba, bolero. Ten taniec to jest epoka, przy nim karioka zero. Każda seniorita swój szal powita. Tym nowym parum bolera swego torera wita. Olej, szkoda każdej chwili, na kwiatu flet tańczy tłum cywili. O mój kawajero, tańcz rum bolero. Ten taniec to jest epoka, przy nim karioka zero. Każda seniorita swój szal powita. Tym nowym parom bolera swego torera wita. Olej, szkoda każdej chwili, szkoda każdej chwili. Na kwiatu chle, tańczy tłum cywili. O mój kawajero, tańcz rum bolero. Ten jeden taniec, to jest epoka, przy nim karioka zero. Ole! I kto mówi na końcu ole? Ciekaw jestem, kto z Państwa wie, z kim w duecie tutaj śpiewała Ordonka. No ciekawe, ale nie mamy czasu na konkursy. No, jeszcze może 3 sekundki. No ciekawe, ciekawe. Może ktoś jedzie samochodem, a może sobie siedzi w domu i teraz w towarzystwie możecie strzelać. Tak, to Eugeniusz Bodo. Oczywiście. No i Rumbolero. Numer z tekstem Andrzeja Własta z 1935 roku w duecie Hanka Ordonówna i Eugeniusz Bodo. Nagranie zrobione dla wytwórni Syrena Rekord. Proszę Państwa, a teraz mam na ten piękny czas, chociaż widzę, że zaczyna się chmurzyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W Warszawie piękny poranek. Robi się trochę szaro, no nie wiem, zobaczymy, czy to będzie. Co to będzie? W każdym razie mam dla Państwa teraz kilka bardzo pięknych piosenek jednego z najważniejszych śpiewaków przedwojennych, Stefana Witasa. Stefan Witas, głos operowy, wspaniały śpiewak operetkowy również, no i oczywiście przeszedł do tych lżejszych gatunków płynnie, nagrywał głównie dla wytwórni Odeon. Oczywiście nie tylko, ale najwięcej nagrań zrobił dla Odeonu. Stefan Witas dożył prawie 100 lat zresztą. Pan Stefan, Nestor polskiej sceny śpiewaczej. Więc może posłuchajmy teraz 2 pięknych utworów i porozkoszujmy się kunsztem śpiewaczym Stefana Witasa. Poemat, a potem Hiszpanka. Róży kwiat, cień twój przesłania mi cały świat. Nie wiem, kto jesteś, lecz wiem, że kocham cię i to szczęściem jest me. Nieznana ma, żyj szczęściem, które do rana trwa. Noc ucieka już, rzuć mi serce jak kwiat czerwonych róż. Potrafi cię kochać tak. Pójdź i bajkę snuj, rzucam ci wprost do nóg. Miłości królowej. krainę tęczową, gdzie serca radością są. Gdzieś jest miłość i królową, i gwiazdą się wszyscy zwą. Gdzieś krainę tęczową, gdzie serca radością drżą. W 1937 roku odbył się słynny plebiscyt Polskiego Radia na najpopularniejszego śpiewaka. I wtedy w 1937 roku pierwsze miejsce na podium otrzymał Mieczysław Fog. Dalej Tadeusz Faliszewski. A na trzecim miejscu był Stefan Witas, wybrany przez słuchaczy. Niezwykle popularny. Warto również powiedzieć, że po wojnie, w latach 50. występował w radiowym teatrzyku Eterek razem z Jeremim Przyborą i wspominanym dziś Andrzejem Boguckim. W ogóle Stefan Witas regularnie występował jako aktor w słuchowiskach radiowych po wojnie przez 30 lat, proszę Państwa. Wystąpił również w kilku filmach, i oczywiście po wojnie występował w operetce. Ale co jest, myślę, najważniejsze, to to ta niezliczona ilość nagrań dokonanych dla wytwórni Odeon. Nie byłoby ta układanka, ten obraz przedwojennej muzyki rozrywkowej w Polsce byłby zupełnie jakoś niepełny czy ułomny bez postaci Stanisława Witasa. Na balu przedskoczny tan z kolumbiną pier odbijały. Par śniący falował on, w kraje sukien furkotały. Pierrot patrzony w swą miłą, tańczyła serce, tak mu biło. uczuć swych okludnią siłą i na miłość znak cichutko szeptał tak. O, Kolumbino, zajuz ty glas, niech na mnie spłyną zdroje tych łas, drżę i chłonę krat twoich czar. Nie pozwól, bym z tęsknoty zmarł. Zdobył w tę noc Kolumbinę pier odbijały. Wziął cudną w ramion swych moc, żądne usta się spotkały. Lecz już na zajutrz o świcie słyszał on, jak się śmiała strycie. Gdy jej arlekin w zachwycie na twej miłości znak z uśmiechem nucił tak. O, Kolumbino, daj już tych blas, niech na mnie spłyną zdroje tych łat. Drżę i chłonę krat twoich czar. Nie pozwól, bym tęsknoty zmarł. I drżę i chłonę krat twoich czar. Nie pozwól, bym tęsknoty zmarł. Na wieki jam tu, jam tu. Stefan Witas. Proszę Państwa, Witasa można by słuchać bez końca. Nasz czas się kończy. Audycja letnia trwa godzinę, no niespełna godzinę, bo newsy, pogoda i tak dalej. Musimy skończyć przed pełną godziną 14. Zatem dziękuję Państwu bardzo za dziś. Zapraszam serdecznie na salon Ulica Dancing, czy do salonu na ulicę i na dancing za tydzień. Jan Emil Młynarski. Życzę bardzo miłej dalszej części dnia i zostawię Państwa jeszcze na chwilę ze Stefanem Witasem, którego wszystkie nagrania bardzo Państwu polecam. Jest tego naprawdę sporo, nawet w internecie. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Wraz z różą, o najpiękniejsza z pań u twoich składam stóp. Tej róży zapach niech ci miłość mą wyzna, niech powie ci, że kochać będę cię po grób. Nie zdradzi nigdy róża, kto uwielbia cię tak, jak gwiazda lśnisz tak dumnie, aż odwagi mi brak.